Les gens Venga. kamo na kolobesa na tina la la oh yo kelanga li kamo na kolobesa na tina te baninga yeleo na sala ahani nie utana yo kaki basango bo panza ki mboka mo bimba e pesa ki ngama wa some koti kati ante mananga na lo ba konini ngai mwana moto soki li kame ko ya lobi kunanga na yebite Dimbule, mama, Dimbule, Dimbule, Dimbule, Dimbule, Dimbule, mama, Dimbule, mama, Dimbule, Gosse Production, eh, Coco, Coco, Costas, la Bobo Ville, Yeah. ringose bele se bebe la kamoni ya mewo l'amour avec toi est bien connu je ringose bele se bebe la kamoni ya mewo Belle, c'est bébé.